Tak pojď ty smrde, čekuj si tenhle beat. Nebude se spát, ale rovnou strachy blít. Sní tvoje koule, necháme ve spíši. Děda ví se k ním tutově večer přiblíží. Na kříži dohlíží, na všechny zamříží. S náma přišla hiphopová apokalypsa. Na rituálním obřadu necháme zabít psa. Spirituální písně budeme ti přitom hrát. Chorály a nály budeme na tebe srát. Při obřadu zkazatele nesmí chvět máty. Svěcenou vodu a kamrtku budou stříkat taty. Děda by už bohužel není mezi námi. Jeho ordry jsou přes archanděla vysílány. Pekle už se kike, své už je plnej zlostí. Bruska hrábe pohrabáče už jsou minulostí. Každý černý čurák tace ukazuje chainy. My v kartelu se zase chlubíme svými lejny. Každý černý čurák má v klipu 500 modelek. My v kartelu jsme bábám ukradli 20 kabelek. Nahrávací studio má každá negerská pička. Nám krudu postačí, jestli čtyřka a Mike Tyčka. Je tu už půl roku, co tu děda není s námi. Nemyslete si, že po něm zbyly jenom krámy. Dědovo dědictví bylo v pohodě. Závěc jsme museli najít v pokaděným záchodě. Pitlovi připadla mučící komnata. Bylo tam víc krve než kečupu u nata. Příručka pro kata zas připadla Hrobkovi. Konkurenční repeři mi lížou důle kakaovi. Podle dědovi Bible jsme udělali 3 vraždy. Jsme daleko morbidnější než je Salman Rushdie. Každý, kdo si naše cedo jednou najede, garantuju vám, že pak doma mrtvoli vojede. Kokuci poslouchajíče a Kennyho Vesta. Nejmín půlka zesta má cedo DJ je těsa. Prostě se největší usták a největší hasl. Doma mám víc děvek, než měl primátor Kassel. A nemyslete si, že děda odpočívá v pokoji. Ten někde dole mrdá někoho na hnoji. Hrobka a pitva jeho morbidní vnuci. Připravte se na svoji exekuce.